بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم، فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، مخکې درس کې د شرک و طاعت تعریف او دلایل ذکر شو. هلته مونږ ویلي وو چې څوک په وضعي او بشري قوانینو راضي شه او یا یې په اقرار وکړو، نو دا به مشرک چې دې نوع ته شرک و طاعت ویل کېده. نو اوس درس کې دا خبره ذکر کیږي چې قانون سازان چا ته ویل کیږي او په شریعت کې څه حکم دی. د قانون سازانو تعریف، دا هغه ټولګي ته او هغه لجنې ته ویل کیږي چې د الله تعالی د قانون په خلاف نور قوانین جوړ کړي او د الله تعالی د کتاب په مقابل کې نور کتابونه لیکي، لکه د اساسي قانون کتاب وغیره. په شریعت کې د دې خلکو حکم دا دی چې دا قسم خلک د الله تعالی سره انداد او شریکان بلل کیږي. انداد څه ته ویل کیږي؟ تعریف د انداد دا دی، انداد جمع د نید ده، شبیه، مثیل او نظیر او کفو ته ویل کیږي، یعنی مشابه ته ویل کیږي، شریک ته ویل کیږي. خو اصل کې نید دې ته ویل کیږي چې یو شی د بل شی په ځای باندې قایم شي، قایم مقام نشي، یو شی د بل شی په ځای باندې قایم شي او راشي. چې دغه دویم شی د اول شی ضد او مخالف وي، که چېرته دغه دویم شی د اول شی په ځای چې قایم شوی دی د هغې سره ضد او مخالف نه و، نو بیا ورته نید نه ویلی کیږي. دغه معنا د نید صاحب د کتاب العین کړې ده چې خلیل ابن احمد الفراهیدی دی، هغه وایي: انما کان مثیلا لشیء فهو یضاد، النید یضاد المثیل، کوم شی چې د بل شی مشابه نو دا به د هغې ضد وي، هغې سره و مخالف وي، نو نید چې دی دا به د خپل اصل مخالف وي. تاج العروس ولاوي وي: ان الند يسد مسد الاصل، وكذلك الند يكون دائما مخالفا للاصل. ند قائم مقام د خپل اصل دی، د هغې په ځای قایم شوی، نو دغه شان دا به د هغې سره مخالف وي، د خپل اصل سره به دا مخالف وي، موافق معنی نه وي. نو دا خو د ند لغوي معنی شو. اوس دغه قانون سازانو ته چې په شریعت کې نید ویلی شوي دي، شریکانو ته ویلی شوي دي، دا په څه دلیل مانی؟ دلیل په دې مانی دا دی چې الله تعالی فرمایي: ان الحکم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الله فرمایي چې قانون ساز به نه وي مګر یو الله به وي. ان الحکم الا لله، د آیات نه د استدلال طریقه هغه دا ده چې په ابتدا د آیات کې الله تعالی لفظ ان راوړی دی، او بیا وروسته کې الا اداد د استثناء تی ذکر کړل. علما د لغت عربۍ معنا د ان په داسې ځای کې په نفي سره کوي، معنا دا شوه: ما الحکم الا لله، ای ما یضع احد الحکم للبشریه الا الله عز وجل، د انسانانو دپاره به د الله نه ما سوا بل هیڅوک قوانین نه ټاکي. انساز به د ټولو انسانانو دپاره څوک وي؟ الله تعالی. نو په دې آیات کې الله تعالی قانون سازي د خپل ځان دپاره ثابت کړه او د غیر الله نه نفي کړله، د بل چا نه نفي کړه، د بشر نه نفي کړه. نو اوس چې څوک قانون سازي کوي نو ده د الله تعالی سره ځان شریک کړه، نو دا نید شي. اوس په دې معنی څه دلیل دی چې قانون سازي د الله تعالی خصوصیت دی او دغه خصوصیت یې بل چاته نه ورکړی، دغه حق او اجازه یې بل چاته نه ورکړی؟ په دې باندې دلایل دا دي: الله تعالی فرمایي ان الحکم الا لله، همدغه آیات دي. نو دلته په کلام کې حسر دی، ځکه کله چې په کلام منفي کې د نفي نه وروسته اداد د استثناء راشي دا بې حسر پیدا کوي او دې ته اعلی درجه د حسر ویل کیږي. نو معنا د آیت دا شوه چې قانون سازي الله پورې محصور او رابنده ده او الله تعالی پورې خاص ده. دا خو یو دلیل شي. دویم دلیل چې قانون سازي الله تعالی پورې خاص ده، هغه دا دی: الله تعالی فرمایي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، الله وایي ستاسو چې په هر شي کې اختلاف راغی نو د هغې فیصله تاسو الله تعالی ته راوګرځوئ، د الله تعالی قانون ته فیصله ویسئ. نو دلته شیء نکره دی، عام دی، هر اختلافي مسلې ته شامل دی. مسلې کې غټه مسلې دا به د الله تعالی قانون ته راجع کیږي. په بل آیت کې الله فرمایي افغیر الله ابتغي حکما، یا د الله نه ما سوا بل قانون ساز زه ولټوم، استفهام انکاري دی، یعنی بل قانون ساز د الله نه ما سوا نشته دی. او بل ځای کې فرمایي ولا یشرک فی حکمه احدا، د الله تعالی سره به په قانون سازۍ کې هیڅوک نه شریک کړی. نو معلومه شوه چې قانون سازي الله تعالی پورې خاص ده. خو په دې آیات کې چې مونږه جوور نظر وکړو چې الله فرمایي ان الحکم الا لله، امر الله تعبدوا الا اياه، نو ذهن ته دو سوال راځي. یو سوال دا چې آیا نبی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی د طرفه قانونونه ټاکل دي که نه، قانون سازي کړي ده که نه؟ دویم سوال دا دی که چېرته نبی صلی الله علیه وسلم قانون سازي کړي، نو بیا ولې د نبی صلی الله علیه وسلم نوم د الله تعالی د نوم سره په قانون سازۍ کې یو ځای ذکر نه شي؟ پکار دا وه چې داسې ویلې وي ان الحکم الا لله ولرسوله، سره د دې نه چې د نبی صلی الله علیه وسلم نوم د الله تعالی د نوم سره په نورو ځایونو کې ذکر دی، په مقام د ایمان کې ذکر دی، لکه الله فرمایي انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، او دغه شان په باب د اطاعت کې ذکر دی واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، او په باب د قانون سازۍ کې ذکر نه شو. د دې څه وجه ده؟ په دې کې د اول سوال جواب دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی د طرفه قوانین ټاکلي دي. په دې باندې ډېر دلایل دي. دلیل دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په صفت کې الله تعالی داسې فرمایلی دي: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وسورة اعراف و 15 نمبر آیات کې دا شان دی چې دا پیغمبر به د خپل امت ته پاک شیان حلالي او پلید شیان به حراموي. نو معلومه شوه چې نبی صلی الله علیه وسلم قانون ساز دی او د الله تعالی د طرفه قانون سازي کړی ده. خو تعین د دغه قوانینو کم یو دی، یعنی کم قانون نبی صلی الله علیه وسلم ټاکلی دی. نو دې په باره کې دلایل واوره چې نبی صلی الله علیه وسلم دغه قوانین ټاکلي دي. اول دلیل دې باره کې دا دی، الله تعالی فرمایي وحرمت عليكم الميتة والدم، فتاسو ماني مردارة او وينة شده حرامة. نو معلومة شو چه هر اينة او هر مردارة دا حرامة وراك دي جائز نده. وكلا چه منغا حديثو تا وقتل نو باوك داسي الفاظ راغل ونبي صلى الله عليه وسلم فرماي وحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد، الدمان الكبد والكحال. وما تا منغا تا دو قسم اينة او دغه شان دوه قسمه مرداري چې ده حلال دي. مرداري څه دي؟ حلال دي. هغه مئی دي او دغه شان ملخ دي چې دا ذبح کولو ته علالول ته ضرورت نه لري، بس چې دا مړه شو دا حلال دي. او دوه قسمه وینې کومې دي؟ هغه یو جیګر دی او بل چې دی توری دی، دا حلال دي. دا حدیث اگر چې موقوفا صحیح دی ولیکن حکم یې د رفع دی. نو ګوره قانون په قرآن کې ذکر شي او په حدیث کې قانون ذکر شي. همدغه شان نبی صلی الله علیه وسلم د دریاب د اوبو په باره کې تپوس وشو، یا په دې معنی اودس کېږي که نه؟ هغه وفرمایل هو الطهور ماؤه الحل میتته، د دریاب اوبه چې دی پاکې دي اودس پې کېږي، او د دې مرداره چې دی دا حلاله ده. یعنې کم مئی چې په دې کې مړ و نو هغه حلال دی. نو ګوره الله تعالی فرمایي حرمت علیکم المیته، په تاسو باندې مرداري حرامې دي. او حدیث کې دی الحل میتته، د دریاب مرداره چې دی دا پاکه ده، نو دا هم یو قانون شي نبی صلی الله علیه وسلم ټاکلی دی. بل دلیل په سورة نساء کې الله تعالی فرمایي حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، دې په اخر کې وي وحل لکم ما وراء ذلکم، الله یې په تاسو باندې میندې ستاسو، ستاسو لوریانې، ستاسو خویندې، ستاسو ترورانې، ستاسو خالې او ریرې او خورزې، دا ټولې حرامې دي، دې سره نکاح جایز نه دی. و بیا په آخر کې وایي چې د دې نه ما سوا څومره زنانه دي ستاسو لپاره حلالې دي. نو اوس دلته سوال ذهن ته راځي، هغه دا چې آیا د زنانه سره د هغې ترور په یو نکاح کې جمع کول جایز دي او که نه؟ ځکه چې په قرآن کې دې صراحت نشته دی. نو که چېرته صرف په قرآن باندې اکتفا وشي نو بیا به جایز وي، ولیکن کله چې موږ حدیث ته وکتل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ښځه او د هغې ترور عمه او دغه خاله دا په یو نکاح کې نه جمع کیږي. کله چې یو سړی د یو چا یو زنانه سره نکاح کړی نو د هغې ترور په هغې باندې حرامه ده، په یو نکاح کې نشي جمع کولی. نو ګوره دلته په قرآن کې هم قانون ذکر شي او په احادیثو کې هم قانون ذکر شي، وضاحت پکې وشو، تصریح پکې وشو. بل دلیل په سورة نساء کې الله تعالی فرمایي وامهاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعه، د رضاعت د وجې نه الله وي دوه قسمه زنانه په تاسو باندې حرامې دي، یو ستاسو میندې رضایي میندې او بل رضایي خویندې. نو قرآن نه دغه دوه قسمه زنانه د رضاعت د وجې نه حرامېږي، ولیکن کله چې احادیث ته وکتل شي نو هلته ورسره درېیمه زنانه هم ذکر ده، زیاته شوې ده، هغه رضایي وریره ده، نو هغه هم حرامه ده. لکه نبی صلی الله علیه وسلم ته وویلی شو چې ته د حمزه رضی الله عنه لور ولې نه په نکاح کې؟ نو هغه وفرمایل لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت اخي من الرضاع، از ما لپاره جایز نه ده. په رضاعت سره هغه زنانه حرامېږي کوم چې په نسب سره حرامي، دا زما د رضایي ورور لور ده، یعنې وریره مې ده، رضایي وریره مې ده. ګوره دلته نبی صلی الله علیه وسلم قانون وټاکه. دا په قران کې په صراحت سره نو ذکر بل دلیل حدیث عبد الله بن عمر کې دی نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر عن لحوم لحوم الحمر الاهليه نبي صلى الله عليه وسلم د خیبر په غزا کې د کورنۍ خرو د غوښنو منع وکړله یعنی دغه وخته پورې د کورنۍ خره غوښه چې دی دا جایز وه او په دغې نه وروسته بیا حرام شو نو ګوره د دې قانون صراحت په قرآن کې نشته که ته هر څومره وګرځي په قرآن کې به دغه د خره د حرمت دلیل په صراحت سره پیدا نه کړي په حدیث کې نبي صلی الله عليه وسلم ذکر کړی دی نو دا یو قانون شو چې نبي صلی الله عليه وسلم ټاکلی دی نو په دې دلایلو سره دا خبره معلومه شوه چې نبي صلی الله عليه وسلم قوانین ټاکلي هر کله چې نبی صلی الله علیه وسلم قوانین ټاکل دي دا جنون د الله تعالی د نوم سره به ولی په قانون سازی کې وزین دي ذکر شوی دي څه وجه دي وجه دا ده چې قوانین ټاکل الله تعالی پورې خاص دي او نبی صلی الله علیه وسلم کې هم مستقلاً دغه اختیار نه دی ورکړی چې په خپله تبه څه وغواړي کوم قانون وغواړي هغه وټاکي کوم شی حلالی حلالی کوم شی حرامی حرامی نو په دې وجه د نبی صلی الله علیه وسلم نوم د خپل نوم سره یوځای نه دی ذکر کړی دویمه وجه دا ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم په ذریعه موږ ته درې قسم احکام را رسېدلي یو قرآن دی بل حدیث قدسی دی او درېم قسم احادیث نبوي دی نو قرآن خو دې ته ویلی کېږي چې لفظ او معنی دواړه د الله د طرفه وي او حدیث قدسی یو تعریف علماو داسې کړی دی چې لفظ او معنی د الله د طرفه وي په فرق کې د آیتونو سره شته او حدیث نبوي دې ته ویلی کېږي چې لفظ د رسول الله او معنی د الله د طرفه وي نو حاصل دا شي چې قرآن هم د الله د طرفه حدیث قدسی هم د الله د طرفه او حدیث نبوي هم د الله د طرفه نو په دې وجه د نبي صلی الله علیه وسلم نوم یې په قانون سازۍ کې نه دی ذکر کړی ځکه نبي صلی الله علیه وسلم چې دی مستقلا یو قانون هم نه دی ټاکلی بلکې کوم قانون چې ټاکلی دی دا د الله تعالی د طرفه یې ټاکلی دی په وحي سره ځکه الله تعالی فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نبي صلی الله علیه وسلم چې دی یو خبر هم د خواهش نه کوي بلکې هغې ته وحي کوي او په حدیث کې دی الا انما اوتیت القرآن ومثله معه خبردار ما ته قرآن نقل شوی دی او د دې په شان نور احکام راکړل شوي دي نو معلومه شوه چې قانون ساز به صرف الله تعالی وي فهم الغثاء وحاصبات جهنم افدي الخلافه بالنفيس وبالدم حتى تظلم ناره للمسلمين هي رمز اسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي.